Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Perguntas passado 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Que gravata você usou? أية سيارة قد اشتريت؟ Que carro você comprou? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Que jornal você assinou? من رأيت؟ Quem você viu? من قابلت؟ Quem você encontrou? من الذي تعرفت عليه؟ Quem você reconheceu? متى نهضت من النوم؟ Quando você se levantou? متى بدأت؟ Quando você começou? متى انتهيت؟ Quando você terminou? لماذا استيقظت؟ Por que é que acordou? لماذا أصبحت مدرساً؟ Por que é que se tornou professor? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Por que é que pegou táxi? من أين أتيت؟ De onde você veio? إلى أين ذهبت؟ Para onde você foi? أين كنت؟ Onde você esteve? من ساعدت؟ A quem você ajudou? إلى من كتبت؟ Para quem você escreveu? من جاوبت؟ Para quem você respondeu?